Sa gulo, malaya pagkat nag-flies na tayo sa langit na asul. Kitang kita ko na husto, talihib ang tanim at mga bundok. Handang languyin ang nasa pagitan ng dalawang hita mo at malunod basang-basa ng nasa isip mo. Gusto ng matikman ang tamis na nakakalita ang mundo. Huwag kang mag-alala, ngayong gabi hindi ka na masasaktan. Pag tumama di mo mararamdaman. Basta ako ang katabi, ngayong gabi pwede tayong magbabaga pag nalalamig. Kung magdamag na nakasindi buong gabi, baka sakaling magkatama ang nagkamali. Ikaw na lang ang katabi, ngayong gabi. Kalimutan natin ang bukas at salubungin natin ang panibagong bukas. Sana masubukan natin na sabay umulat ang mata na mabigat na lukohap, makinang na kulay na luha. Mahihiga na maging hawa, nakarating din sa tawid ng mga tala.